geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran, bir ara turka hüzün, yüzün kıyıma uğran. Anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi, senden bana şimdi zaman ısı. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisli kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun hakkını almış yılların. Elfido, bir belalı başımsın Elfido, beni fark etme sakın, omuzumda izi bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacak. Elfida, sen eski bir şarkısın Elfida, beni fark etme sakın, omuzumda izi bırakma, yüküm dünyalara yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüz yıldır sarılmamış kolların, sisli kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun hakkını almış yılların. Bir belalı başımsın Elfida, beni fark etme sakın, omuzumda izi bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacak. Elfida, sen eski bir şarkısın Elfida, beni fark etme sakın, omuzumda izi bırakma, yüküm dünyalara yakın. Elfida, hep aklımda, yüreğimde tahtı. Zor spas, herhalde. Arkadaş, teşir. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Car ektin, car ektin. Ben çıkayım, hiç tek. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yıl yıldır sarılmamış kolların, kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, kurulmuşsun hakkını almış yılların. Elfida, bir belalı başımsın Elfida, beni fark etme sakın, omuzumda izi bırakma, yüküm dünyalara yakın. Elfida, hep aklımda, yüreğimde ta, hücrelerimde kalacaksın.